کې عبدالغنیر علی جان پوښتنه کوي. وایي ځینې وروڼه داسې شته چې اوس خپل زکات حکومتي چارواکو یا په حکومت کې مسؤلینو ته ورکوي، هغه په دې خاطر باندې چې سبا به دوی یو کار ورباندې کړي. وایي دغه زکات یې څرنګه ده؟ آیا دا به د خدای په نسخ قبول شي او که حضراتو، دا زکات یې رد دی، دا مردود دی، دا رشوت دی، رشوت دی، رشوت دی. دا هغه هدایا بله کېږي، هدایا د عمالو په زمانه کې د رسول خدا علیه السلام دغه هدیه وه، دغه مأمورینو د حکومت دا تحفه وه او هدیه وه. لیکن په زمانه نه چې هغه تحفه ده، هدیه ده، ځکه دا رشوت بله کېږي، رشوت. دغه مأمور که چېرې فرزن د مسلمانې تقوا ولري، دغه چا چې زکات ورته راوي باید د ده په غاړې بېرته ور وځړي، پر دغه مخته باندې وولي چې پخوا دې دا زکات ولې ماته نه راوي. بل مسکین په دا وطن کې نه و، په دا کلي کې نه و، یعنی کندانې نشته، یتیمان نشته، مجروحین نشته. نو چې سړی راولاړېږي زکات و هغه مسؤول ته ورکوي چې هغه یا قمندان صاحب دی، یا والي صاحب دی، یا بل رئیس صاحب دی. دی پیسې ورکوي په زکات کې، دا خو ده هلته یو شی بلی کړی دي، سبا به فلانی کار زما دپاره وکړي. حضراتو، زکات به تنها و تنها دپاره د رضا د الله وي، و هغه چا ته به یې ورکوي چې ته هېڅ تمع او امید د آینده دپاره نه ورته لرې. دغه ستاسې زکات غلط دی، باطل دی. والسلام.